kao vuka samotnjaka u šumama severa. Ostavi me moja draga, moja nevera. Kao vuka samotnjaka u šumama severa. Ostavi me moja draga, moja nevera. Kao vuka samotnjaka, daleko od proleća, ostavi me moja draga, ljubav najveća. Kao vuka samotnjaka, daleko od proleća, ostavi me moja draga, ljubav najveća.